Kontestacja. Cebulski Kamil przy mikrofonie. Startujemy audycję jak co wtorek, bo właśnie mamy wtorek, 14 czerwca, 21.01 i przesłuchujemy dzisiaj kolejnego przedsiębiorcę, a dzisiaj rozmawiamy ze Sławkiem Muturi. Cześć Sławku! Cześć, witam wszystkich. Tutaj muszę na wstępie Cię przedstawić, czyli zacząłeś karierę jako korporacja, potem się piąłeś, dorobiłeś się ciekawych pieniędzy i inwestujesz w nieruchomości. Stworzyłeś stronę internetową freedomia.pl, napisałeś książkę o podobnym tytule i co, zaczynasz działać jako promotor inwestowania w nieruchomości w Polsce? Tak. No dokładnie tak to wyglądało w skrócie. Od 92 roku pracowałem w dużych korporacji, właściwie w jednej przez całą moją karierę zawodową. Doradzałem firmom, zarządom największych polskich firm, tak powiedzmy z pierwszej dwudziestki największych polskich firm, jak lepiej zarządzać. Ale pewnie w odróżnieniu od wielu osób, które zaczynają dopiero pracować, ja już na samym początku wiedziałem bardzo precyzyjnie, po co ja pracuję. Nie interesowało mnie jakby robienie kariery dla robienia kariery, aczkolwiek na początku lat 90. no to sama znajomość angielskiego to już była powiedzmy paszportem do wdrapywania się na kolejne szczebelki jakby hierarchii korporacyjnej. Natomiast to, co mnie bardziej interesowało, to właściwie trzy rzeczy. Jedna to, żeby nabrać doświadczenia biznesowego, żeby zrozumieć właściwie na czym biznes polega. I akurat praca w firmie konsultingowej wydawało mi się, że bardzo dobrze do temu służy. Drugi cel to było podróżowanie. Ja w ogóle zaraz po studiach poszedłem pracować w jednej z agend ONZ-u, bo jakby to było moje marzenie, żeby po prostu dużo podróżować. I wydawało mi się, że jak będę pracował w ONZ-cie czy w dyplomacji, to będę mógł dużo podróżować. Czyli co, urzędnikiem chciałeś zostać? Tak. Chciałem zostać urzędnikiem, nawet więcej. No, nawet zostałem nim. No właśnie. Przez dwa lata pracowałem. Ale jak wspominasz pracę dla ONZ-u? Jakby tak. Ciekawa o tyle, że powiedzmy dała duży stopień powiedzmy takiego dużo prestiżu. Czyli na przykład w ciągu, nie wiem, miesiąca od rozpoczęcia pracy już byłem na spotkaniach w Afryce z ministrami transportu, z dyrektorami kolei państwowych, czy powiedzmy portów oceanicznych. Aha, czyli... I oni... Czyli, że tak powiem, tak. Ty dla ONZ-u nie byłeś punktem ksero, nie robiłeś tam herbaty, tylko jakieś takie ważniejsze funkcje wykonywałeś. Tak, znaczy powiedzmy, tak, to był taki projekt. Właściwie to dosyć nietypowa sprawa, bo ONZ zwykle nie przeprowadza projektu, a to była taka struktura projektowa, więc bardzo mały zespół ludzi. Mhm. Oczywiście ja byłem niższy rangą tam, ale to nie przeszkadzało temu, żebym też miał jakieś ważne zadania do wykonania. I to, co mnie zaskakiwało, to, że właśnie powiedzmy dyrektor portu morskiego w Mombasie przy pierwszym spotkaniu ze mną zaczął mi opowiadać o swoich kłopotach, jakby powiedzmy kadrowych, zaczął się mnie radzić, co zrobić z tam jakimś dyrektorem czy ze swoim zastępcą. Ja w ogóle wtedy jakby oczy wstawiałem w słup, no bo ja nigdy ani nikogo nie zatrudniałem, ani nikogo nie zwalniałem. No ciężko mi było cokolwiek mu doradzić, tak? Ale starałem się powiedzieć coś sensownego, nie będąc pewnym, czy to w ogóle jest sensowne i ku mojemu zdziwieniu on chyba z kurtuazji, ale jakby tak potakiwał głową, jakby naprawdę coś mądrego powiedział. Natomiast największym problemem pracy w ONZ-cie to było dla mnie to, że ja czułem, że potrzebuję być na, tak jak jest transfer know-how, to wiadomo, że jest powiedzmy ten koniec powiedzmy dający i ten koniec odbierający. No. Ja czułem, że po studiach ja nadal powinienem być na tym odbierającym końcu transferu know-how, tak? A z racji tego, że pracowałem, taki był mój pracodawca ONZ, no ludzie spodziewali się, że ja będę tym dającym. Tym ekspertem, tak? Który ekspertem, wszystko, tak. Wszystko już wie, a który się nie musi uczyć, tak? Tak, dokładnie. Więc to była moja główna motywacja, żeby szukać jakby jednak zatrudnienia w sektorze komercyjnym. No właśnie, bo tutaj się chciałem ciebie zapytać, no bo tak, coraz głośniej się o twojej książce robi, o twoim serwisie. No, jesteś osobą przedsiębiorczą, jakby nie patrzeć, no to no skąd akurat takie zainteresowanie czy to ONZ-em, czy w ogóle pracą korporacyjną? Tak. Znaczy, wiesz, myślę, że to powiedzmy wynika z tego, że jakby chciałem podróżować, tak? To był jeden z, powiedzmy, z takich moich motywatorów od małego. I właśnie tak sobie kombinowałem, to znaczy, że praca w dyplomacji, w ONZ-cie, no to jest to miejsce, tak? Później przekonałem się, że to jednak no, trochę nie jest miejsce dla młodego człowieka. Co więcej, pracując w korporacji mogę zarabiać tyle, żeby samemu sobie finansować wyjazdy, tak? Nie muszę czekać, aż ktoś mi wyśle gdzieś tam w delegację i będę robił jakieś tam, powiedzmy, no, nudne raporty czy jakieś nudne spotkania. Więc stąd był krok pójścia w kierunku korporacji. Natomiast tak jak mówię, wróćmy może na chwilę do tego, co mówiłem wcześniej, jasne, że jak przyszedłem do pracy w Andersenie w 92 roku, to sobie jasno postawiłem, że właśnie chcę zdobyć doświadczenie zawodowe, znaczy biznesowe, tak? Rozumieć, na czym biznes w ogóle polega. Druga rzecz, że chcę podróżować. To był mój drugi jakby cel. A trzeci cel, równolegle do pracy zawodowej, chciałem kupować mieszkania na wynajem, no bo tak się szumnie mówi, inwestować w nieruchomości. W moim przypadku to było tak prozaiczne, jak po prostu kupowanie kolejnego mieszkania na wynajem. Z tym przeświadczeniem, że jak będę już miał tych mieszkań wystarczająco dużo, ilościowo, no to przychody z najmu pokryją mi, powiedzmy, pokryją nam, mojej rodzinie, powiedzmy, no, koszty, wydatki związane z utrzymaniem naszego standardu życia, do którego się przyzwyczailiśmy. I jakby właśnie dlatego równolegle do pracy w korporacji kupowałem systematycznie od lat, konsekwentnie, nie oglądając się na to, co mówią inni, po prostu mieszkania na wynajem. Mm-hmm. I co? Czyli tak, robiłeś karierę, awansowałeś, a te pieniądze, które zarobiłeś na wycieczki, ale też mądrze odkładałeś, inwestując w nieruchomości, czyli kupowałeś mieszkania, które teraz podnajmujesz. Dokładnie, a tak. Kiedy już ten... Właśnie tutaj, wiesz, to co Kamil powiedziałeś, to tutaj jest ukryty jeden z tych kluczy w ogóle. To jest to, że w większości przypadków jakby no, ludzie młodzi zaczynają pracę, no, wiadomo, że na początku zarabiają mało, robią mało odpowiedzialne rzeczy, no i tak dalej. W związku z tym są słabi. Mało zarabiają, robią dużo. Tak. I później jakby coraz więcej zarabiają, tak? Mają coraz wyższe stanowiska, większą odpowiedzialność, no większe za tym idą pieniądze. I to, co się dzieje w większości przypadków, to zupełnie bezkrytycznie, bez żadnego zastanowienia się, zająknięcia się, wraz z rosnącymi przychodami ludzie podnoszą sobie standard życia. Tak? Co okej, do pewnego stopnia jest zrozumiałe, że powiedzmy, no nie chce się cały czas klepać biedy, tak? Ale ludzie po prostu często podnoszą tą nieskończoność. Tak? No biedy klepać nie trzeba, ale nie trzeba szpanować. Ciężko, coraz drożej jest im utrzymać swój standard życia, coraz bardziej się boją o swoją pracę, o to, żeby jej nie stracić, bo jakby no spadliby wtedy z wysokiego konia, a jednocześnie, to znaczy, no ten cały czas jakby odbijają sobie, czy rekompensują sobie ciężką pracę, stres, coraz większą konsumpcją i prowadzi to najczęściej do tego, że przechodząc na emeryturę, nagle ten system się totalnie załamuje, tak? I nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić. No to jest tak, jak kiedyś w filmie, jakimś takiej komedii usłyszałem, jak jeden prezes radził drugiemu, że najlepszy pracownik to jest taki, który ma Ferrari na kredyt, bo wtedy musi pracować, bo boi się o utratę pracy, bo szybko takiej pracy nie znajdzie, a Ferrari mu zabiorą. Dokładnie, dokładnie. Czyli powiedzmy, dokładnie tak. No myślę, że ten mechanizm jest powiedzmy tym starszym spośród słuchaczy, którzy już jakby przeszli kawałek tej drogi, no jest jakby intuicyjny, tak? Że wchodzimy powiedzmy do złotej klatki. Okej, okay, ale ty się nie dałeś do tej klatki wpędzić. Żyłeś średnio, jeździłeś, oszczędzałeś, inwestowałeś i w końcu dożyłeś takiej chwili, gdzie mówisz, sorry, stop, pracy w korporacji dziękuję, mam już wystarczający majątek, wystarczający dochód z tych nieruchomości, sobie teraz będę odpoczywał, podróżował, spełniał te swoje marzenia, napiszę książkę, podzielę się wiedzą i taki moment już osiągnąłeś, zgadza się? Tak, tak, to 2 lata temu. No to pochwal się, ile tych mieszkań już się dorobiłeś? To pytanie często pada, często je słyszę i odpowiadam i teraz odpowiem tak samo jak zwykle. Wymijająco. Tyle, żeby... Że nie, znaczy zgodnie z prawdą. Tyle, żeby już nie musieć pracować. A teraz ile to jest? No to jakby każdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy, jaki poziom przychodów pasywnych, czyli przychodów jakby niezwiązanych, niezależnych od aktywności zawodowej danej osoby, jaki poziom przychodów pasywnych jest potrzebny do utrzymania normalnego standardu życia, do którego ta osoba się przyzwyczaiła. I to jest ta liczba mieszkań, która... To mogę tutaj, nie wiem, tak powiem, strzelać, no Warszawa, no to tak powiedzmy z 10 tysięcy miesięcznie, żeby się dobrze utrzymać, no to myślę, że to by było minimum. No tak, tylko strzelam, nie chcę cię tutaj pod ścianą jakoś tak podstawiać. Tak, wiesz, to znaczy... Ja myślę, że tak. To znaczy, pewnie na to pytanie to jest w ogóle pytanie, które, bo tak jak zauważyłeś, to znaczy rzeczywiście ja teraz sporo czasu spędzam na tym, żeby po prostu popularyzować ideę wolności finansowej dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Dzielę się jakby swoją wiedzą, doświadczeniem, przemyśleniami i rzeczywiście odpowiedzieć sobie na to pytanie, czyli ile ja tak naprawdę potrzebuję, czy ile my, jeżeli ktoś już ma rodzinę, tak, ile ta rodzina potrzebuje, żeby utrzymać standard życia, do którego, no, którego pożąda, czy który ją satysfakcjonuje, to jest jedno z najtrudniejszych pytań. To wcale nie jest takie banalne pytanie, a jeszcze trudniejsze jest jakby powiedzmy zgodzenie się na to, pogodzenie się z tym, że ten standard się zamraża, tak? Bo bez takiego zamrożenia tego standardu, znaczy zawsze można sobie jeszcze polepszyć ten standard, tak? Mhm. Czyli, nie wiem, dajmy na to, nie wiem, no załóżmy, Kamil, że już masz, powiedzmy, tę rezydencję tam w Górach Świętokrzyskich, powiedzmy, no potem następny krok to może być kupienie sobie rezydencji nad Bałtykiem, tak? I tak jest. Jachtu, który będzie cumował gdzieś tam w jakiejś marinie. Za chwilę ten Bałtyk okaże się zbyt chłodny, wiatry nieprzewidywalne. Lepiej by było mieć jacht w Monte Carlo, ale ten, który akurat już masz, no to trochę za skromny jest do tego, żeby cumować w Monte Carlo, tak? Więc no i taka spirala się napędza. Jasne. A słuchaj, czy rzeczywiście nieruchomości, no i taki najprostszy chyba mechanizm zarabiania na nieruchomościach, czyli kup mieszkanie i poddaj mi, to rzeczywiście się sprawdza? No bo to mi się wydaje zawsze, że to jest naprawdę trudny kawałek chleba, bo raz, no albo mamy komu wynająć, albo nie mamy i miesiącami szukamy komu to wynająć. A to potem mamy problemy z jakąś eksmisją, ci ludzie nie płacą, niszczą ściany, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeden z naszych wykładowców, który też kilka mieszkań podnajmuje, opowiadał historię, gdzie w jednym z pokoi człowiek, który wynajmował od niego mieszkanie, na ścianie narysował sobie flamastrem siatkę do tenisa, i sobie zrobił z tego pokoju no takie miejsce treningowe i tak sąsiedzi po pewnym czasie dzwonili do tego właściciela, że takie dziwne odgłosy są, tak jakby ktoś w tenisa grał. No więc no są takie historie. Czy to rzeczywiście jest takie fajne, piękne, jak się, nie wiem, sądzi ogólnie w internecie, czy jednak to jest ciężki kawał chleba? Powiem tak, to znaczy zanim wrócę do kwestii związanych z trudnościami z najmem, bo to jest oczywiście bardzo ważny temat, to chciałem trochę jakby podważyć to, co powiedziałeś, że wiesz, że większości ludzi jakby wydaje się, jakby, że inwestowanie w nieruchomości na wynajem to jest prosta sprawa i tak dalej. Znaczy wiesz, ja tutaj mówię o tej fali takiej hura przedsiębiorczej, takich, nie wiem, może młodych, niedoświadczonych, no ja to mówię, takich gówniarzy, tak? Którzy naczytają się takiej literatury motywującej i nagle są mądrzejsi od wszystkich, tak? O to no tak, to prawda. Natomiast myślę, że i tak, powiedzmy dzisiaj na rynku, wszystko jedno, jaki rynek będziemy brali pod uwagę, czy to będzie Warszawa, czy Toruń, czy powiedzmy Sieradz, czy cokolwiek innego, to znaczy na 1000 kupujących, to prawdopodobnie 950 to są konsumenci, to są ludzie, którzy kupują mieszkanie dla siebie, tak, żeby wygodniej żyć, żeby, nie wiem, kupić ewentualnie dla swoich dzieci i tak dalej. Zostaje nam 50 osób. Teraz z tych 50, które kupują mieszkania czy jakieś inne nieruchomości w celach inwestycyjnych, to spodziewam się, że z tych 50 pewnie 45 albo może 48 kupuje nieruchomości w celach spekulacyjnych. To jest model tanio kupię, drogo sprzedam. Tak, to jest model pomnażania kapitału. No jasne, całkiem logiczne przedsięwzięcie. Tak, i to jest to, co właściwie w Polsce się przyjęło, bo wiesz, no 20 lat temu w ogóle nie można było kupować nieruchomości, tak? W ciągu tych ostatnich 20 lat można kupować, ale większość ludzi kupuje, jeżeli kupuje inwestycyjnie, to w celach spekulacyjnych. No albo kupują pole i rozdzielają na działki, no różne są metody. Tak. Więc teraz po to, żeby zwiększyć wartość, tak? Żeby skorzystać z, powiedzmy, z przyrostu wartości. Jasne. I nie ma w tym nic złego, bo jednocześnie wszyscy doradcy inwestycyjni mówią, że jak chcesz inwestować, to musisz znaleźć taki komfortowy punkt, jakby bilansujący zwrot i ryzyko. Tak? A nieruchomości są w miarę bezpieczne i tak dalej, i coś tam. Mało bardzo ludzi dostrzega jakby trzeci wymiar. Obok zwrotu i ryzyka jest jeszcze trzeci wymiar. To jest wymiar pasywnej gotówki, która po prostu co miesiąc regularnie, w miarę regularnie, w przewidywalny sposób wpływa. Dzięki wynajmowi na przykład nieruchomości. To bardzo rzadko, właściwie mało jest innych instrumentów inwestycyjnych, które w tak regularny sposób mogą ci zapewnić gotówkę, jednocześnie dając ci jakiś zwrot i przy dosyć niskim ryzyku. No ale lokata bankowa, to masz jeszcze lepiej. Zawsze masz pieniądze pewniejsze. Tak. No, lokata bankowa, problem z lokatą bankową jest taki, że, bo rzeczywiście tak jest, natomiast problem z lokatą bankową to jest taki, że najpierw musisz te pieniądze jakoś pozyskać, żeby później je zdeponować. Natomiast w nieruchomościach to możesz korzystać z lewara. Tak? Czyli z kredytu, jasne. Używać. No dobrze, ale, kredytu, ale tak? Poczekaj, bo według mnie to się trochę kupy nie trzyma, no bo tak, ty sobie weźmiesz kredyt, kupisz nieruchomość i mi ją wynajmiesz. No to przecież mi też się chyba lepiej opłaca wziąć ten kredyt, kupić nieruchomość i w niej mieszkać. Tak, przy czym wiesz, no nie, nie wszyscy w ogóle mają zdolność kredytową, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że nie wszyscy w ogóle szukają mieszkania do kupna, bo na przykład, wiesz, no mam wielu takich najemców, tak? To są ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy od poniedziałku do piątku, a tak naprawdę mieszkają gdzieś tam w Krakowie, w Częstochowie, gdzieś tam, no w innych miastach, tak? Przy czym oni są tutaj, powiedzmy, nie wiem, 4 lata, 3, nie są pewni, czy w ogóle tutaj zostaną, czy coś, więc tak naprawdę no... No jasne. Ich dom to jest, powiedzmy, gdzieś tam dom rodzinny, tak? No są cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają, są studenci i tak dalej, więc to nie jest tylko taka decyzja kupić czy wynająć, ale po prostu no, są takie sytuacje, gdzie w ogóle nie ma takiej decyzji. Po prostu jest, jak wynająć najlepiej, tak? Najkorzystniej, najbliżej miejsca pracy. Ale z drugiej strony powiedziałeś też, że są ludzie, którzy nie mają zdolności kredytowej na kupno, ale z drugiej strony ludzie, którzy nie mają zdolności kredytowej, to też nie mają pieniędzy, żeby płacić czynsz. No, pewnie masz rację. W dużej części pewnie to jest prawda. Natomiast no, ludzie czasami nie mają zdolności kredytowej, dlatego że są po prostu na samym początku drogi zawodowej, tak? To są cudzoziemcy, że nie mogą się udokumentować jakoś. Czyli cała sztuka polega na tym, żeby znaleźć dobrego klienta na wynajem tych nieruchomości, tak? No bo to też mówi się, że kupić mieszkanie to jest okazja, a tu się okazuje, że znaleźć dobrego klienta to jest dopiero okazja. Ja bym powiedział tak, że kupić dobre mieszkanie to jest okazja, znaczy po dobrej cenie, to jest jakby jeden w ogóle też z kolejnych kluczy do powodzenia, do sukcesu. Natomiast znaleźć dobrego najemcę, dobrego klienta, to jest pewnego rodzaju sztuka, to jest pewnego rodzaju umiejętność. I te problemy, o których powiedziałeś na początku, jakby na początku pytania, o tym właśnie, że tam wiesz, ktoś grał w tenisa, czy powiedzmy ktoś tam nie spłacał, nie chciał się wyprowadzić i były tylko same kłopoty z tym najemcą, to wynika właśnie z tego, że my w Polsce jeszcze nie umiemy dokonywać selekcji najemców. Większość właścicieli mieszkań na wynajem działa skrajnie nieodpowiedzialnie, skrajnie ryzykownie. Tutaj podam taki przykład, który zresztą zamieściłem w poradniku, jasne, w książce, który teraz oddałem do druku, wkrótce się ukaże. To jest poradnik dla właścicieli mieszkań na wynajem. I porównuję tę sytuację do takiej sytuacji. Wyobraź sobie, że powiedzmy, nie wiem, zdecydowałeś się otworzyć jakiś mały sklep z kosmetykami, tak? I kupiłeś lokal użytkowy na parterze, wyposażyłeś ten lokal, zatowarowałeś, czyli wiesz, tam powiedzmy do producentów dostałeś dużo towaru, no i teraz pozostało ci znalezienie pracownika, tak? I dajesz ogłoszenia, przychodzą tam ludzie, no oglądają, pytają cię, ile będziesz płacił, no ty mało będziesz płacił, no kręcą nosem i wychodzą, tak? I pierwsza osoba, która przyjdzie na ogłoszenie do pracy, spodoba jej się ta praca, zaakceptuje warunki finansowe, które proponujesz, to co, od razu z tą pierwszą osobą podpisałbyś umowę o pracę? Wątpię. Mało z naszych słuchaczy by tak zrobiło. Natomiast bez wahania podpisują umowę najmu z kimś, kogo w ogóle nie przetestowali, w ogóle nie zadali żadnych pytań. No dobrze, ale tak? Jak nie podpiszą takiej umowy, no to mieszkanie stoi puste, tak? I nie ma przychodu, a kredyt trzeba spłacać. Wiesz, no nie, to znaczy to tutaj jakby bym się z tym nie zgodził. To znaczy, pewnie, oczywiście masz rację z tym, co mówisz, natomiast to nie możemy podpisać z pierwszą, lepszą osobą, bo to jest po prostu proszenie się o kłopoty, tak? To znaczy, to jest przesuwanie kłopotów w czasie. Kłopoty z najmem mają to do siebie, tak jak zresztą kłopoty ze zdrowiem i z innymi aspektami, że kłopot na początku jest mały, a jak się później go w odpowiednim czasie nie zaadresuje, to ma tendencję do tego, żeby się powiększać. A właściciele mieszkań na wynajem, wiem, bo sam popełniałem te błędy na początku swojej drogi, jakby mamy tendencję do tego, żeby kłopoty jakby przesuwać w czasie i mieć nadzieję, że one same się rozwiążą. I to jest duży błąd. Okej, to czekaj. A jak ci mogę tak o praktykę zapytać. Kupiłeś mieszkanie i no, szukasz osoby, która by w nim zamieszkała, czy by je wynajęła. Jaki był u ciebie najdłuższy okres, w którym takie mieszkanie stało puste? Na przykład, że na przykład 2 tygodnie szukałeś takiego, miesiąc, niekiedy rok stało puste. Taki najdłuższy okres, kiedy takie jedno mieszkanie puste stało. Tak. No to wiesz, to teraz powiem tak, że najdłuższy okres, kiedy stoi mieszkanie puste, które jedno staram z twoich się wynająć, mieszkań, tak. Moja firma, to jest od listopada zeszłego roku, mieszkanie nadal stoi puste, czyli to mówimy o, powiedzmy, 7 miesiącach. Tak jest. No to nie opłaca ci się chociaż za pół ceny to wynająć komuś takiemu, nie wiem, odpowiedzialnemu bardziej? Tak, to znaczy tutaj to wiesz, no to jest bardziej złożona sprawa, tak? Akurat to mieszkanie, o którym mówię, to nie jest moje mieszkanie, to jest mieszkanie, które zostało mi powierzone, no jasne, jakby do zakupu. I oczywiście my namawiamy właściciela do tego, żeby powiedzmy to mieszkanie obniżyć cenę, żeby powiedzmy jakoś je doposażyć, bo ono na początku w ogóle było nawet nieumeblowane, tak? Mówimy o 110-metrowej, powiedzmy, apartamencie, bardzo luksusowym apartamentowcu, gdzie cena, powiedzmy, wywoławcza na początku była no, dosyć wysoka i nie było żadnego zainteresowania. Okej. Okay. Halo, Sławku? Tak, tak. O, jesteśmy. Mamy słuchacza na antenie. Odbieramy Marcina. Cześć, Marcinie. Witamy cię. Cześć, witam wszystkich i pozdrawiam. Ja chciałem tutaj na temat tej zdolności kredytowej trochę się wypowiedzieć. Dawaj. Jeżeli można. Dawaj. Ponieważ tak, jak na temat BIK-u trochę, ponieważ tutaj ja jako tam powiedzmy młoda osoba na zbierałem tych kredytów, ponieważ dostałem pracę na etacie i nawaliłem tych kredytów tyle, że później nie byłem w stanie ich spłacić. A nie wiem, czy to jest taki okres. A co kupiłeś? Mogę się zapytać, co kupiłeś? Czekaj, Marcinie, zaraz powiesz. Mogę się zapytać, co kupiłeś z tych kredytów? Telewizor kupiłeś, samochód, co kupiłeś? Przede wszystkim zacząłem od samochodu, a później ten samochód zaczął mnie trochę kosztować, bo zacząłem go tuningować troszeczkę. Mhm. Później się zaczęło takie typowe rzeczy, no po prostu zacząłem szaleć. Dużo poszło na konsumpcję, dużo poszło właśnie na telewizory, na tego typu kłopoty. Okay. No i trafiłeś do BIK-u. A dzisiaj? I właśnie tam się zaczęły problemy, ponieważ te kredyty zaczęły mi się nawarstwiać, a wiadomo, no tam nagle mi wypadła jakaś opłata z tym czy z tamtym. To wszystko zaczęło się nawarstwiać, a w BIK-u trzymają te informacje 5 lat. I dzisiaj, kiedy ja już jestem troszeczkę starszy, mądrzejszy, po prostu chciałem właśnie, interesowałem się kredytem właśnie na takie mieszkanie i tak dalej. I dzisiaj mam z tym straszny problem. I generalnie właśnie dzisiaj jestem już na pewno bardziej odpowiedzialną osobą. I chciałbym, że tak powiem, kupić to mieszkanie na kredyt, ale nie mogę, więc na razie się zajmę tylko wynajmem. Więc nie wszystkie osoby, które powiedzmy są tam niezdolne kredytowo, nie są takie powiedzmy oszustami. No nie są oszustami, tak tylko wiesz, no co za różnica, czy mi ktoś nie płaci, bo mnie oszukuje, czy nie płaci, bo nie ma. A powiedział, że ma, czyli... Znaczy, tak, ja ci powiem tak, dzisiaj mam, bo to jednak to było... No jasne. Jeszcze rok mi został, kiedy... jasne. Czyli co? Jeszcze rok mi został, ale mimo to banki po prostu w ogóle mnie nie tolerują, i znaczy takie normalne banki, tak powiem, bo miałem oferty z takich podejrzanych banków. Czyli, żeby to podsumować, Marcinie, ty zamiast kupić sobie swoje własne mieszkanie, sobie spłacać jakieś tam pieniądze, musisz wynajmować od takiego Sławka, powiedzmy, płacisz mu trochę więcej, bo no kiedyś byłeś głupi. No tak by to można było podsumować. I teraz płacisz za tą głupotę. I płacę za tą cenę, a ta cena jest dosyć taka, mówię, no 5 lat. To jest takie minimum, które trzyma BIK te nasze informacje o nas, także... Nie przejmuj się. Bo się dowiadywałem w tej strefie dosyć mocno. Też jestem w BIK-u, spokojnie. Ja uważam, że BIK to jest jedna z najlepszych rzeczy, która mogła mi się zdarzyć. Ale to o tym kiedyś może... Zależy od punktu widzenia. Kiedyś może zrobię o tym audycję, bo ZUS mnie tam umieścił. Bo mu nie płaciłem. Aha. Dobrze, Marcinie, jakieś pytanko może masz, czy tylko tak chciałeś opowiedzieć i skomentować? Tylko chciałem po prostu tak konkluzję, że nie wszystkie osoby, które są niezdolne kredytowo, no w jakiś sposób będą oszukiwały na wynajmie mieszkań. Okej, dzięki ci, Marcinie, rozłączam się z tobą. Bo rzeczywiście to jest taki przykład z życia, tak? Dokładnie. Wiesz, i takich powiedzmy sytuacji życiowych jest wiele. Ale ja bym powiedział nawet jeden krok dalej. Halo? No tak, słuchamy cię, ale z Marcinem się już rozłączyłem. Że są takie kraje i myślę, że Polska też będzie w tym kierunku ewoluowała, bo dzisiaj jak wygląda sytuacja? Mamy nadal jeszcze głód mieszkań. Mieszkanie do niedawna było towarem deficytowym. Wielu osób marzyło o mieszkaniu, płaciło, musiało czekać latami, żeby powiedzmy to mieszkanie jakoś im przydzielono. I dzisiaj jest taki owczy pęd do posiadania. ale jest wiele, powiedzmy, osób młodych w średnim wieku, nie wiem, w takich krajach jak Niemcy, Holandia i inne kraje Europy Zachodniej, gdzie młodzi ludzie wcale nie marzą o posiadaniu mieszkania. Bo posiadanie mieszkania to oprócz tej frajdy, że się ma w swojej i coś tam, to znaczy, no też jest pewnym rodzaju zobowiązaniem, pewnym garbem, który się ma na sobie, tak, że to ogranicza. Przywiązuje człowieka do miejsca, rzadziej człowiek wyjeżdża, mniej podróżuje, jest bardziej przywiązany, ma przyjaciół w jednym miejscu, mniej więcej to chcesz powiedzieć? Otóż to, dokładnie, więc to też nie jest tak, że wszyscy koniecznie muszą o niczym innym marzyć, tylko o mieszkaniu swoim własnym. Okej, okay. Mamy kolejnego słuchacza, nieznanego numeru do nas ktoś dzwoni, witamy Cię. Witam, Tomek dzwoni. Cześć Tomku. Tak trochę głośniej mów, będzie okej. Pierwsza taka uwaga techniczna, bo strasznie tnie dzisiejszy program, po prostu nie da się tej audycji praktycznie słuchać. O. Gdyby można było coś poprawić. Dobrze, spróbuję, mów, a ja spróbuję rozejrzeć się technicznie. Takie pytanie do gościa mam, ponieważ zastanawia mnie to. On zaczął po studiach kupować, tak jak on mówił, te mieszkania. Chciałem zapytać, skąd wziął ten pierwszy milion, bo to mnie najbardziej interesuje. Czy, nie wiem, czy to był wynik jakiś, nie wiem, coś na studiach robił, czy w ogóle jakie studia skończył, chciałbym się dowiedzieć, czy nie wiem, jakieś specyficzne zdolności ma, jakieś znajomość języków, tego typu rzeczy. Ale przede wszystkim ten pierwszy milion, skąd się wziął. Dzięki. Okej, dzięki, trzymaj się. No to Sławku, działaj. Pewnie. Pewnie, to znaczy studiowałem, skończyłem handel zagraniczny na ówczesnym SGPiS-ie, czyli teraz SGH, czyli powiedzmy takie studia biznesowe, a drugi mój fakultet to był prawo na Uniwersytecie Warszawskim i rzeczywiście w trakcie studiów w Polsce, bo studiowałem w Polsce, jeździłem też do pracy takiej sezonowej w Skandynawii, Finlandia, Szwecja, Norwegia, gdzie robiłem różne, powiedzmy, rzeczy, zbierałem owoce i jakby sprzedawałem jakieś obrazki w handlu obwoźnym. I to, powiedzmy, w tych czasach, jakie były, to znaczy ten przelicznik dolara był bardzo korzystny, tak? Więc jakby, powiedzmy, z takich dorywczych prac można było wiele rzeczy zrobić w Polsce. Niemniej jednak, jak zaczynałem pracę, to nie posiadałem żadnego majątku ani kapitału odłożonego. Zacząłem po prostu pracować, ale już z pierwszej mojej pensji starałem się odłożyć, to znaczy odłożyć, nie wiem, 20 dolarów, pamiętam, że to mi sprawiało ogromną frajdę, wiecie, wtedy to jeszcze Polacy zarabiali, moja pierwsza pensja wynosiła 6 milionów złotych, czyli na dzisiejsze pieniądze to jest 600 złotych. No to już mamy odpowiedź o pierwszy milion, nie? O pierwszy milion, dokładnie, tak mówię trochę żartobliwie. Dlatego, że, no tak jak mówię, wtedy powiedzmy, to był równowartość 600 zł. Inflacja wtedy była bardzo wysoka, więc ja właściwie po paru tygodniach pracy już zarabiałem 7 milionów 600 tysięcy, bo została nam wyrównana inflacja. Ale do czego zmierzam? To znaczy do tego, że wbrew pozorom wcale nie potrzeba mieć miliona, żeby rozpocząć inwestowanie w nieruchomości, w kupowanie mieszkań na wynajem. Nie wiem, skąd Tomek dzwonił, natomiast rzeczywiście, jeżeli mówimy o Warszawie, no to żeby kupić, powiedzmy, kawalerkę, no można kupić kawalerkę, ja kupiłem, powiedzmy, pół roku temu za 150 tysięcy. To była duża okazja, oczywiście kawalerka nie jest w jakimś atrakcyjnym miejscu, wymagała remontu, ale powiedzmy, no to jest możliwe. Ale w mniejszych miejscowościach, dajmy na to chociażby Łódź, wcale nie taka bardzo mała miejscowość, drugie czy trzecie co do wielkości miasto w Polsce, można kupić kawalerkę za, powiedzmy, 70-80 tysięcy. No ale tą kawalerkę się też wynajmie za połowę mniej pieniędzy, nie? Tak, oczywiście, to znaczy no coś za coś, tak? To znaczy w Radomiu można kupić za 50 tysięcy. I powiedzmy, o ile tę kawalerkę kupioną w Warszawie można wynająć, dajmy na to, za 1000 zł, to pewnie tę kupioną za mniej niż połowę ceny w Łodzi można wynająć za 600 zł, czyli jednak trochę lepsza relacja, a tę kupioną za jeszcze mniej pieniędzy w Radomiu za 500 zł. Więc, ale tak jak mówię, to znaczy nawet nie chodzi o to na razie, nie skupiałbym się na tym, za ile można ją wynająć. Mówię o tym, za ile można ją kupić. Jaka, prawda, jest bariera wejścia, tak? Dokładnie. Bo teraz znowu, myśląc o wolności finansowej, to jest trochę to, co ty, Kamil, zacząłeś pytać, zanim pojawiły się telefony. To jest, czy to w ogóle się opłaca, tak? Że wiesz, że po prostu bierzesz kredyt, kupujesz i potem właściwie ten najemca spłaca ten kredyt, ale ty z kolei, znaczy płaci tobie za najem, tak? Ale ty z kolei musisz spłacać kredyt. Więc przez wiele lat jakby, powiedzmy, no twój standard życia się jakoś nie podnosi z tego tytułu, że zacząłeś inwestować w nieruchomości na wynajem, tak? Natomiast to, co jest istotne, to, że czas działa na twoją korzyść, bo z każdym miesiącem kredyt, który wziąłeś, przyjmijmy na to, że powiedzmy kupujesz kawalerkę za 100 tysięcy w Łodzi, uciułałeś swój wkład własny, powiedzmy, na poziomie 25 tysięcy, wynajmujesz je. I ten najem, uwzględniając również pustostany, czyli te okresy, w których nie ma najemcy, albo najemca ci nie płacił, albo coś tam, ale nie masz przychodów, to ten najem ledwo pokrywa, powiedzmy, te raty kapitału. Tak? Ale co miesiąc ten kredyt, który zaciągnąłeś w wysokości tam, powiedzmy, 80 tysięcy złotych, on co miesiąc jest trochę mniejszy. Tak? Po 5 latach to już nie będzie 80 tysięcy, które jesteś winien bankowi, tylko powiedzmy tam 75, a po 10 latach to już będzie 60. Tak? Aha, czyli nawet jak kupisz takie mieszkanie i nawet jak co miesiąc dołożysz te 100 zł, pomimo tego, że ciągle jest wynajęte, to i tak wychodzisz trochę na plus. Znaczy inaczej, nie masz teraz tych pieniędzy, no ale po 20 latach nagle skądś się bierze jedno mieszkanie, które możesz sprzedać za zakupę pieniędzy, albo nie wiem, dać córce, albo no, albo emeryturę sobie jakąś z tego zrobić na hipotece jakiejś odwróconej. Otóż to, dokładnie. Jak tych mieszkań, powiedzmy, zbierzesz, będziesz miał w ciągu iluś tam lat nie jedno, no bo jedno to powiedzmy, no tam, czy to będzie w Warszawie, czy będzie w Radomiu, tam 500 czy 1000 zł może nie zrobi takiej dużej różnicy, tak? Ale jak tych mieszkań będziesz mieć już, powiedzmy, nawet ze 2 albo 3, 10, no to już to zaczyna być coś istotnego, tak, w twoim życiu. Coś, co może ci pozwolić na rzucenie pracy, to znaczy i zajęcie się czymś, co naprawdę sprawia ci frajdę, tak? Albo zmianę pracy na może mniej płatną, ale bardziej zgodną z twoimi, powiedzmy, preferencjami, tak? Jasne. To ma, Sławku, coraz większy sens. Mamy Adama na antenie. Cześć, Adamie. Cześć, witam. Ja mam takie pytanie, czy zastanawiałeś się nad takim rozwojem sytuacji, że nadchodzi w Polsce kryzys na rynku mieszkań, taki jak w Stanach Zjednoczonych, i jaki to będzie miało wpływ na twój biznes, i czy masz jakąś strategię, która cię zabezpiecza przed tym? No właśnie, bo prawo w Polsce jest trochę bardziej takie przesrane dla ludzi, a nie dla banków, tak jak w Stanach, nie? Znaczy, nie mówię tylko o bankach, tak? No ale generalnie w momencie, kiedy rynek mieszkaniowy spada, tak, to ceny wynajmu też znacznie spadają. No i oczywiście trudniej jest znaleźć klienta. Ale poczekaj, bo jeżeli to jest bardzo to prawo bankowe w porównaniu nasze i amerykańskie jest skrajnie inne, bo jeżeli w Ameryce bierzesz 1 000 000 zł pod zastaw mieszkania i nagle to mieszkanie jest warte tylko 200 tysięcy, to ty mówisz do banku, sorry, ja już nie będę tego spłacał, weźcie sobie ten dom. I teraz jest banku problem. A w Polsce jest tak, że kupujesz za 1 000 000, potem jest warte to 200 tysięcy, ty mówisz do banku, weźcie sobie to mieszkanie, a bank mówi, hola, my ci jeszcze wejdziemy na 800 tysięcy, na kolejne nieruchomości, jakie masz. Tak, a kredyt jeszcze jest zabezpieczony na więcej, tak? No ale to ja tylko tutaj rozumiem, że nie wszystko tutaj jest pod kredyt. No właśnie, więc... ale poczekaj, bo to twoje pytanie dzięki temu jest jeszcze bardziej takie adekwatne. Czy Sławku, nie boisz się tego, że w Polsce też będzie taki większy krach jak w Stanach, bo przy takim samym krachu nasze prawo powoduje, że to ty jesteś w gorszej sytuacji, a nie bank. No też chciałem zwrócić uwagę, że ten krach w Stanach to nie jest pierwszy, tak? No bo z tego co pamiętam w latach 80. to samo było w Wielkiej Brytanii, więc no tam też było to państwo trochę sprowokowało, tam były chyba minimalne ceny na wynajem, tak? Ale czy tak czy inaczej, no przy regulacjach wydaje się, że takie krachy są nieuniknione. No i jakąś rozumiem strategię firma powinna mieć się na to, więc no chciałbym po prostu usłyszeć, czy masz jakąś strategię. Tak. Tak, to jest tak, że tutaj wiecie, to znaczy jest kilka jakby w waszych pytaniach, dyskusji, to znaczy kilka wątków się przejawia, tak? Znaczy jeden wątek to jest w ogóle jakby wpływ kryzysu na wartość nieruchomości, tak? I to jest jakby jedna rzecz. I oczywiście, to znaczy, jeżeli to jest tak, że tę nieruchomość kupiłeś za kredyt i ten kredyt jest jeszcze mało spłacony, bo to też jest dynamiczna sytuacja, tak? Jeżeli dzisiaj weźmiesz kredyt i powiedzmy nieruchomość jest warta 100 tysięcy, tak? A ty masz 80 tysięcy kredytu, to jeżeli dzisiaj ta wartość nieruchomości by spadła do 80, no to bank może, powiedzmy, no jakoś czuć się niewystarczająco zabezpieczony, tak? To, żeby wartość nieruchomości spadła do 20 tysięcy, no nie wiem, ja akurat nie studiowałem może historii, aż tak historii, powiedzmy, biznesowej tak pilnie, ale nie słyszałem o takim przypadku. Ja też nie słyszałem. Bo nieruchomości, ja to tak porównuję, że to jest bardziej taki tankowiec. To znaczy, to jest coś dużego, stabilnego na oceanie. Okej, są fale duże i inne. Ten tankowiec się utrzymuje. Okej, trudniej jest tym tankowcem zmienić kierunek. Ale powiedzmy, jak już się wytyczy ten kierunek, no to on sobie tam płynie, tak? Jest duża inercja. Więc tak samo jak ceny, powiedzmy, w okresach hossy nie windują się ceny nieruchomości tam, powiedzmy, po kilkadziesiąt procent miesięcznie, jak, nie wiem, ceny tam innych, powiedzmy, aktywów, instrumentów inwestycyjnych. Tak samo w dół to raczej nie idzie tak bardzo, tak? Ale to jest jakby jedna kwestia. Natomiast bardziej interesujące, bo chciałbym powrócić do początku naszej rozmowy. To znaczy, ja mówiłem na początku, że mnie nie interesuje inwestowanie w nieruchomości ze względów spekulacyjnych. Tak? Że dzisiaj tanio kupię i jutro drogo sprzedam. Interesuje mnie to z punktu widzenia najmu. Czyli ile ja będę mógł pieniędzy uzyskiwać, jak już ten kredyt się spłaci. To znaczy, ile ja będę mógł pieniędzy uzyskiwać pasywnej gotówki co miesiąc. I teraz, akurat kryzys ma do siebie to, że jakby no wprowadza zawirowania na rynek, tak? Ale te zawirowania mają, powiedzmy, no działają w różnych kierunkach. Czyli rzeczywiście wartość nieruchomości może spadać. Natomiast akurat ceny najmu mogą rosnąć. Bo to co znaczy, się dzieje? Ja tutaj, bo właśnie traktujesz to trochę tak pasywnie, tak? I trochę jak rentę. Natomiast no, teoria, przynajmniej ekonomii, mówi o tym, że ceny wynajmu są zależne i proporcjonalne do, przynajmniej w długim okresie, tak, do wartości nieruchomości. No i to ma uzasadnienie, tak, bo to jest wartość nieruchomości plus jakieś tam ryzyko i w długim okresie ten, który wynajmuje, powinien móc zapewnić sobie pewien przychód, no i spłacić to mieszkanie, tak, w jakimś okresie amortyzacji. Natomiast no, jeżeli oczywiście te inwestycje w nieruchomości są postrzegane jako stabilne i takie są. Natomiast no też w momencie, kiedy taki kryzys nadchodzi, to wynajmy też spadają. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc no też rozumiem, że musi zakładać, że w momencie kryzysu to twoje przychody będą niższe. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, to znaczy wiesz, ale znowu ten spadek, no bo ja wiem, jak to się działo ostatnio, tak, to znaczy no, na rynku tutaj konkretnie w Polsce, więc ceny nieruchomości rzeczywiście spadły i to w zależności od segmentu, w zależności od rynku o różny procent, tak, ale powiedzmy, no nie wiem, no tak jak powiedzmy w Łodzi, powiem tak, że powiedzmy podobne mieszkanie, tak, kawalerka, w 2006 roku można było kupić ją za 36 tysięcy złotych, 40 tysięcy złotych. W 2008 to się wywindowało do, powiedzmy, 110, a teraz można kupić, było ostatnio, powiedzmy, za 100 tysięcy. Tak więc był jakiś tam spadek o 10% w stosunku do tej najwyższego poziomu. Natomiast ceny najmu w 2006 za tę kawalerkę można było, powiedzmy, nie wiem, uzyskać 400 zł, później w 2008 powiedzmy może 600, a dzisiaj to jest 650. Tak? Więc jakby poszło to, jakby są nieznaczne zmiany, ale na in plus. A z czego to się wzięło? To znaczy, tak ja to tłumaczę, że wzięło to się z tego, że powiedzmy do tej pory ludzie, którzy byli nastawieni na kupowanie, był łatwo uzyskać kredyt. Kredyt nie był drogi. Banki chętnie udzielały, to znaczy ta bariera uzyskania kredytu była niska. To po prostu nastawiali się na kupowanie. Dzisiaj, to znaczy wielu ludzi mówi, o kurczę, to znaczy nie bardzo mnie stać na kupno. Poza tym nie są pewni pracy, nie są pewni swojego dochodu, tak? Więc nie chcą brać na siebie dużego garba w postaci dużego długu, tak? Dużego kredytu. Więc akurat powiedzmy, najem jest bardziej elastyczny, tak? No daje większą elastyczność. Co więcej, pytałeś mnie o moją własną strategię. Mhm. Ja może trochę intuicyjnie, bo niekoniecznie kierowałem się akurat kryzysem, tak? Ale ja wybrałem inwestowanie, powiedzmy, w najsłabszy standard, tak? Powiedzmy, jeżeli na rynku mamy, nie wiem, jakiś segment super luksusowy, hiper luksusowy, to ja jestem bliżej tego najbardziej dziadowskiego, tak? I teraz jest tak, że ludzie, którzy wynajmują mieszkanie, powiedzmy, wynajmują w tym sektorze luksusowym, w momencie, kiedy jest kryzys, przechodzą do segmentu średniego. A ci, którzy dotychczas w średnim, jak widzą, że, nie wiem, jedno z dwojga osób, powiedzmy, z pary traci pracę, no to naturalnym krokiem jest przejść do tego segmentu niższego, tak? Więc jakby to też jest coś, co trochę mityguje to ryzyko. Aczkolwiek pewnie, że go nie wyeliminowuje, tak? No ale to jakby, nie ma takiej działalności jakby biznesowej bez jakiegokolwiek ryzyka. Mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj ten aspekt spekulacyjny, tak? Ja powiem tak, że ja uważam, że nieruchomości w długim okresie w Polsce wartości będzie spadać. I to uzasadniam tym efektem demograficznym, tak? No tutaj 1,3 dziecka na parę będzie powodować, że będzie po prostu coraz mniejszy popyt na mieszkania w długim okresie. I co ty uważasz, tak? I też uważam, że będą najbardziej dziadowski segment będzie najgorsze, czyli jakby te przewidywania, że najmniejsze mieszkania będą zyskiwały na wartości, moim zdaniem są nieprawdziwe. To znaczy one będą właśnie najbardziej tracić w przyszłości. I co o tym myślisz? A nie myślisz, że zaleją nas jakaś fala, nie wiem, Turcja może wejdzie do Unii Europejskiej albo coś i zrobimy się drugimi Niemcami? No nie. No tutaj tak jak patrzymy, to mniej więcej jest, tak jak patrzymy na osoby, które mają 27 lat, tak, to tam jest w roczniku około 650 tysięcy, natomiast no w tej chwili ci, co się rodzą, to jest około 400 tam. No dobrze, ale wiesz, nagle mogą, ja może myślę, się nasza granica otworzyć. Ja myślę, otworzyć. Że Polska nie jest atrakcyjna w ogóle, także nie sądzę, że Polacy przyjechali. Okay, dzisiaj jest nieatrakcyjna, bo dzisiaj Polska jest biednym krajem. Dzisiaj Polska jest krajem, gdzie pielęgniarki, nauczycielki w szkole nie stać na wynajem mieszkania. Ale będzie coraz biedniejszym, bo chyba raczej że nie będzie lepiej po prostu, tak? Ja tutaj się różnię jakby w swoich prognozach co do przyszłości, dlatego że jakby z prostej przyczyny, to znaczy takiej, że Polska jest w Unii Europejskiej i następuje proces konwergencji, to znaczy ja się spodziewam, że jeszcze za mojego życia mam w tej chwili 46 lat, nie wiem jak długo będę żył, ale zakładając, że będę żył jeszcze powiedzmy te 20-30 lat, to ja się spodziewam, że w ciągu 30 lat Polska będzie miała wyższy standard życia niż, na pewno niż Niemcy mają dzisiaj, czy Niemcy, czy powiedzmy Finowie. A być może czytałem takie prognozy, które wręcz twierdziły, że będą, że w Polsce za 30 lat będzie, czyli w roku 2040 poziom życia w Polsce będzie wyższy niż w 2040 w Niemczech. Tak? Więc, więc dzisiaj, to znaczy te pielęgniarki, to znaczy których nie stać na kupno mieszkania, czy powiedzmy nie, nawet nie to na kupno, to w ogóle zapomnij, tak, ale nie stać ich na samodzielny wynajem. One przyjeżdżają, powiedzmy, do dużych miast, z mniejszych miejscowości i mieszkają po dwie, po trzy, wynajmują, dlatego że po prostu ich nie stać. Teraz w miarę jak będą rosły ich pensje, a ich pensje będą rosły, nie wiem, pamiętacie pewnie parę lat temu strajkowali lekarze, bo mieli po prostu dziadowskie pensje, tak? Dzisiaj nie strajkują, to znaczy między innymi dlatego, że te pensje jednak powoli, ale gdzieś tam rosną. W tym roku mówi się, że powiedzmy, no nie wiem, wiele osób przyjdzie pod parlament, wybory są, czy pod kancelarię premiera protestować, ale pewnie to nie będą nauczyciele, bo akurat nauczyciele czują się trochę usatysfakcjonowani, tak? Mimo że są, powiedzmy, dziury w budżecie i tak dalej, to znalazły się pieniądze na to, żeby podwyższyć im pensję. No ale, i to się działo. Ale z drugiej strony ubyło w Polsce 150 tysięcy przedsiębiorców, bo do Anglii głównie wyjeżdżają. No dobrze, ja myślę, bo tutaj nie chcę zajmować czasu, tak? Uzyskałem na pewno te informacje. Rozumiem też, że ten przewidujesz, no, że koniunktura będzie dobra i dlatego no, moje przewidywania są odwrotne, tak? Więc raczej spodziewam się, że koniunktura będzie słaba, no i nie kupuję mieszkania, tak? Mam jedno i to mi wystarcza. No, dziękuję bardzo za informację. Jest. Będę dalej słuchał. Dzięki wielkie, trzymaj no, się. A ja przypomnę, że słuchacie kontestacji, a dzisiaj rozmawiamy o nieruchomościach. O wynajmie i o pasywnym dochodzie i w ogóle. I możecie do nas dzwonić kontestacja.com na Skype'ie bądź telefonicznie 222-195-321, jeżeli macie coś do dodania w tym temacie, a my wracamy do rozmowy ze Sławkiem Muturis, który napisał książkę Freedomia i ma też serwis freedomia.pl i sobie teraz wklikajcie i poczytajcie. Rzeczywiście, Sławku, myślisz, że Polska się będzie tak dobrze rozwijać? Bo... Tak, wiesz, ja jakby dużo podróżuję. I jakby byłem we wszystkich krajach na świecie. Oczywiście nigdy nie spędziłem tyle czasu w Polsce. Myślisz, że inne kraje rządzą się większą głupotą niż jest u nas w Polsce? Wiesz, to co jest fantastycznego w Polsce, to jest to, że ludzie są bardzo przedsiębiorczy. Ale ci przedsiębiorczy wyjeżdżają. 15% mojego rocznika jest w Irlandii czy tam w Anglii. Okej, to znaczy wyjeżdżają, będą wracać, to znaczy to akurat nie mówię, powiedzmy, że to nie jest tak, że jedyni, to 15% to jest jakby wszyscy Polacy, którzy są przedsiębiorczy. Myślę, że ten procent jest wyższy, bo Polacy nawet w latach komunizmu, to znaczy kombinowali, to znaczy nie akceptowali rzeczywistości, to znaczy chcieli żyć lepiej niż to, na co pozwalały im. No właśnie, ale poczekaj, Polacy chcieli żyć lepiej, a tacy Niemcy przegrali pierwszą wojnę światową, potężne musieli płacić, kryzys z lat 20. i w 15 lat potrafili tak gospodarkę rozbudować, że no zrobili drugą wojnę światową i jeszcze bardziej rozpieprzyli tą Europę, więc jeżeli Niemcy w 15 lat potrafili się tak zorganizować, a my nie możemy, to raczej chyba taki mniej przedsiębiorczy Niemiec lepiej na tym wyszedł, nie? Może tak, natomiast dzisiaj, to znaczy no chyba Niemcy, no nie chcę nikogo tutaj urazić, tak, ale znaczy już jest taki syndrom, powiedzmy, sytości, że już pewnych rzeczy ci się nie chce, tak? To znaczy, no a Polak, nie wiem, wielu znasz pewnie ludzi, którzy, no nie wiem, zachrzaniają po 15-16 godzin, bo mają jakiś tam pomysł i chcą to, powiedzmy, no nie wiem, no żeby to... odnieść sukces, tak? Myślisz, że w innych krajach, tych takich bardziej bogatych, nie masz tyle ludzi, co chcą jakiś sukces odnieść? Nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że jest wiele osób, które, powiedzmy, no tak się zatrociły w tym konsumpcjonizmie, że teraz bardziej się zastanawiają, no, szukają innych wartości, tak? To znaczy, niż tylko, powiedzmy, dorabiania się. A my jesteśmy jednak cały czas krajem na dorobku. Czyli... Wiesz, no jakby powiedzmy, nie wiem, jak patrzysz na to, nie, akurat nie sprawdzałem, jakie są statystyki, to znaczy ile ludzi wybiera jakiego rodzaju studia, ale no pamiętam, że jak ja studiowałem biznes, spotykałem się ze swoimi rówieśnikami 20-30 lat temu, z Niemcami, powiedzmy Holendrami, Anglikami, może mniej Anglikami. Jakby się dziwili, to znaczy jak można coś takiego studiować, a co ty studiujesz? No ja to studiuję resocjologię, albo jakieś tam takie bardzo miękkie rzeczy związane z tym, żeby być pomocnym dla innych ludzi i tak dalej, to znaczy nie chcę tego negować, tak? To znaczy to jest też powiedzmy bardzo potrzebne i chwalebne i tak dalej, natomiast tam odnosiłem wrażenie i teraz też je odnoszę, że już ludzie są ukontentowani i szukają tych wyższych wartości, tak? To znaczy, co niekoniecznie przekłada się akurat na rozwój gospodarczy, aczkolwiek może, tak? Bo weźmy na przykład energię odnawialną, no to to, że powiedzmy Niemcy są daleko przed nami, jeżeli chodzi o energię odnawialną, też wynika jakby z tej potrzeby jakiejś wyższej niż tylko konsumpcja i troska jakby o nasze dobro wspólne, o środowisko i tak dalej. I to się przekłada też na biznes, tak? Ale no to jest raczej chyba wyjątek potwierdzający regułę. Okej, Sławku. Mamy Marcina kolejnego na antenie. Cześć, Marcinie. Dobry wieczór, panie Sławku. Cześć, Kamil. Halo, halo. No, słuchamy. Słychać mnie, tak? Bardzo dobrze. Głośno i wyraźnie. No to super. Panie Sławku, takie pytanie do pana. Czy pan kupował może mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowych, te, które są po eksmisji, ponieważ tam są przetargi. Jest pierwszy przetarg, później jest drugi i w zasadzie można mieszkanie kupić za 30% taniej niż jest cena rynkowa. To raz, a druga sprawa, czy kupował pan mieszkania z licytacji komorniczych, które też są przetargami i też je można kupić o kilkadziesiąt procent taniej niż na rynku. Tak. Chyba, że komornik nie ma znajomego, który chce kupić. To nie no, powiedzmy tak. Tak, rzeczywiście, dziękuję za pytanie. Bardzo dobre pytanie, bo to jest jakby też jeden z kluczy, żeby zawsze starać się szukać tych okazji 20-30% poniżej ceny rynkowej. No, to jest tylko w ten sposób można osiągnąć to, o czym pan mówi, bo absolutnie. Inaczej to jest impossible. Także... Absolutnie. Więc odpowiadając na pana pytanie, to pierwsze tak, kupowałem od spółdzielni mieszkaniowych. Mhm. Drugie, nie kupowałem licytacji komorniczych, dlatego, że w większości przypadków tam była jeszcze, powiedzmy, taka nieuregulowana stosunek prawny, tak. A spółdzielnie mają puste mieszkania, tyle, że większość z nich tu jest do kapitalnego remontu. To prawda, tak. To się zgadza. Panie Sławku, a wynajmował pan mieszkania czy pomieszczenia firmom, bo w ogóle jakby podstawa w ogóle opłacalności tego to ja widzę w ten sposób, bo założyć działalność albo niekoniecznie założyć działalność, żeby wynajmować mieszkania, ale jedną z activity, tak? Tak mieć swoją, powiedzmy, że to jest wynajem nieruchomości, no i kupować te mieszkania, amortyzować je i oczywiście raty kredytu wliczać w koszty, tak? Wrzucać koszty i to jest chyba jedyny sens, bo tak, no to chyba tutaj w tej chwili możemy rozmawiać tylko o nadwyżkach finansowych, czy o cashflow, czy w ogóle o dodatnim cashflow, bo inaczej to ja tego tematu nie widzę. Chociaż studiuję pana portal dosyć często i czytałem pana książkę, czekam na następną, to sceptycznie podchodzę troszeczkę do tematu, ma pan większe doświadczenie, no ale właśnie, no, czy nie lepiej brać to na firmę i amortyzować i po prostu liczyć raty kredytowe w koszty. I nie dość, tak. Że mamy plusowo na podatkach, to może uda się nam na tych nieruchomościach trochę zarobić. Mhm. A już nie wiem, czy wyżyjemy z tym później, ale to już inne pytanie. Dzięki wielkie, Marcinie. Sławku? No. Mhm. Sławku? Tak, to znaczy rzeczywiście pewnie finansowo, to znaczy jest lepiej, powiedzmy, wynajmować w postaci działalności gospodarczej. Natomiast też prawda jest taka, że dla większości inwestujących w ten sposób, no to nie jest ich główne działanie, tylko jakieś tam, powiedzmy, działanie dodatkowe w stosunku do ich normalnej pracy. I dużo prostszym rozwiązaniem, aczkolwiek może nie tak efektywnym finansowo, jest rozliczanie się w formie ryczałtu. Dużo mniej czasu się na to poświęca, tak? Więc jakby to jest do wyważenia. I około 9% podatku, tak? 8,5%, tak. 8,5%, tak. Mhm. No tak, to można się zastanawiać. Okay. No dobra, panowie, no ja dziękuję. Tak. Dobranoc, dziękuję. Okej, okay. Urwałem Marcina w połowie zdania. A my, Sławku, co? Odbieramy następne telefony, co? Bardzo chętnie. Cześć, Radku, jesteś na antenie. No witam serdecznie. Ja mam takie pytanko, co by Sławek właśnie doradzał początkującym? Jak się tego nauczyć? Czyli co robić, żeby nauczyć się kupować te nieruchomości poniżej tej ceny rynkowej i znajdować te okazje? Czy to trzeba iść na jakiś kurs, czy książkę jakąś przeczytać? No to ja powiem, żeby Sławka obronić z niewygodnego pytania, no trzeba Sławka książkę przeczytać, to wiadomo. No to ja się rozłączę na szybciutko, dziękuję. Okej, dzięki Radku, a Sławku odpowiadaj na pytanie. Tak, to znaczy, myślę, że rzeczywiście tę wiedzę trzeba pozyskiwać gdzieś i jakby czytanie książek, czy ja jeździłem też na różnego rodzaju konferencje w Anglii, w Stanach, czytałem książki przede wszystkim właśnie z tych krajów angielskojęzycznych. Przy czym tam jest tak, że podobnie jak to, o czym mówiłem w Polsce, to znaczy też większość tych książek jest napisana z perspektywy spekulanta rynkowego, czyli powiedzmy kup tanio, drogo sprzedaj. Więc ja nie do końca zgadzam się jakby powiedzmy z niektórymi tam podejściami, że najlepiej kup tanio, w ogóle nie korzystając ze swojej kasy, tylko powiedzmy cała 100% to ma być czyjeś pieniądze, więc właściwie wkładasz złotówkę albo nic i potem sprzedajesz i masz jakieś fantastyczne zwroty. Być może to jest prawda, ale to jakby to nie jest mój styl, ja nie jestem do tego przekonany. Tak? Wydaje mi się, że to jest jakieś tam elementy hochsztaplerstwa. Natomiast w tych książkach można znaleźć bardzo takie pomocne wskazówki dotyczące tego, jak negocjować, jak kupować, jak oddzielić emocje od zakupu, bo wielu początkujących inwestorów, zresztą ja na początku również, popełnia ten błąd, że jakby powiedzmy kupuje mieszkanie trochę pod siebie, pod swój gust, pod to takie powiedzmy typowe stwierdzenie to jest, kupiłem takie mieszkanie, bo mi się podobało, bo sam mógłbym w nim zamieszkać, tak? To jest błąd. Najczęściej, jeżeli tak się kieruje, powiedzmy, to takimi przesłankami to się przepłaca. I to nie jest jakby dobra taktyka, powiedzmy, zakupu. Więc w tych książkach rzeczywiście można znaleźć wiele tego typu podpowiedzi, które pomogą w tym, żeby stać się inwestorem, a nie konsumentem nieruchomości. A dużo książek przeczytałeś w życiu? No, myślę, że rozumiem, że takich na temat nieruchomości, tak? Znaczy, czy w ogóle? Ogólnie. Znaczy, czy podwyższasz średnią czytelnictwa w Polsce, czy raczej obniżasz? No, chyba, wiesz, jeżeli wierzyć tym statystykom, które są gdzieś tam podawane, to na pewno zawyżam, bo ja czytam tak mniej więcej jedną książkę tygodniowo. No, statystyki mówią chyba o dwóch książkach rocznie. Tak. No więc ja mam, powiedzmy, gdzieś tak ze 200 rocznie. No to słyszycie, moi drodzy, czy wy to słyszycie? No, to kupować książki, i uczyć się. I co, zbliżamy się już do końca audycji. Godzinka strasznie szybko minęła. Jak macie jakieś ostatnie pytanie, to śmiało możecie dzwonić 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. No i co, Sławku, dobrnęliśmy do końca. No tak, właściwie bardzo szybko to przebiegło, także bardzo dziękuję Tobie za zaproszenie do audycji i wszystkim słuchaczom, którzy słuchali i tym, którzy włączyli się w dyskusję. Oczywiście zapraszam też na bloga, możemy tam kontynuować, na bloga freedomia.pl. Założyłem go właśnie w tym celu, żeby powiedzmy stanowił on jakąś platformę do dyskusji, a dla mnie do propagowania idei inwestowania w nieruchomości na wynajem w celu nie pomnażania kapitału, bo na tym się nie znam, ale w celu właśnie budowania wolności finansowej, czego wszystkim Tobie, Kamil, i wszystkim słuchaczom życzę. Okej, Sławku, jeszcze dobre Maćka, który się do nas dobijał od dłuższego czasu. Maćku, no już rzutem na taśmę zdążyłeś. No cześć Wam. Chciałem się wypowiedzieć na temat tego, co powiedział Sławek, że Polska odniesie sukces w przyszłości. Mi się nie wydaje, ponieważ aktualnie Polska jest w Unii Europejskiej, Polska jest płatnikiem netto. W przyszłym roku czekają nas mistrzostwa, na które wyda się ponad 200 miliardów złotych. Z tego wpłynie do budżetu jakieś 20 milionów. Wszelkie inwestycje były robione z kredytów i po prostu nie masz szans. Już teraz państwo jest bardzo zadłużone, a w przyszłości będzie jeszcze gorzej. Może jak ta cała Unia się rozpadnie, to będzie lepiej, ale... Dobra, czarnowictwo wśród naszych słuchaczy jest. Jak to tak może być? Jeszcze powiem, że ja dzwonię z Irlandii. Aha, to by dużo wytłumaczało. Dzięki ci wielkie, Maćku. A jeszcze może kogoś odbierzemy, co Sławku? Może ktoś nas podbuduje tutaj na duchu. Halo, słuchaczu, czy ty też uważasz, że Polska to będzie jedno wielkie bagno w przyszłości, czy może jakoś tak bardziej pozytywnie myślisz? Witam, Kamilu. Chciałbym pozdrowić całą konferencję i wszystkich słuchaczy. Dzięki wielkie. Ja uważam, że nie będzie może tak źle, ale mam jedno pytanie do naszego gościa. Dawaj. Co by gość zrobił, gdyby teraz chciał zacząć od nieruchomości i od czego by zaczął, gdyby nie posiadał w ogóle kapitału? No, Sławku? Znaczy znowu odpowiem w kontekście budowania wolności finansowej, tak? Bo to jest akurat ta perspektywa, na którą się znam i czuję, że mogę się wypowiadać. Więc pierwsza rzecz, od której absolutnie trzeba zacząć, to nawet nie ma nic wspólnego z finansami, znaczy no, powiedzmy nie do końca, tak? Ale to jest określenie swojej wizji. To znaczy, powiedzmy, dajmy na to, mam 25 lat, niewiele innego mam oprócz, powiedzmy, no nie wiem, dobrych chęci, tak? Więc powinienem sobie powiedzieć, że chcę w wieku 40 lat przejść na emeryturę, tak? Oczywiście czeka mnie jeszcze po drodze znalezienie pracy i tak dalej, inne rzeczy, ale w wieku 40 lat chcę przejść na emeryturę, będę chciał prowadzić życie, które powiedzmy na dzisiejsze pieniądze będę potrzebował na to 20 tysięcy miesięcznie przychodów. I teraz powiedzmy mieszkam w Warszawie, ale dajmy na to, nie wiem, pochodzę z Radomia i muszę sobie wybrać, czy chcę tę wolność swoją finansową budować na bazie mieszkań w Radomiu, czy w Warszawie, czy jeszcze gdzieś indziej. Kolejna rzecz, to będę musiał sobie powiedzieć, czy to jest na bazie mieszkań, bo może wcale to nie muszą być mieszkania. Dzisiaj żeśmy dużo rozmawiali na temat mieszkań. To jest akurat droga, którą ja wybrałem, ale można sobie powiedzieć, że to mogą być domy, albo garaże, albo nie wiem, lokale użytkowe. Jakby no, wiele różnych jest możliwości, tak? Więc powinienem sobie odpowiedzieć, co ja powiedzmy chcę. I teraz, jak mam 20 tysięcy i to będzie lokal użytkowy w Warszawie, to wiem, że potrzebuję zbudować sobie w ciągu tych 15-20 lat, potrzebuję sobie zbudować, nie wiem, 10 takich lokali. Czy 12, żeby wziąć pod uwagę, że zawsze któryś będzie niewynajęty, tak? No i teraz jakby to jest jedna rzecz, tak, którą powinienem sobie powiedzieć. I to nie jest wcale tak proste, jak teraz powiedziałem to, powiedzmy, w tych 25 sekundach. Kolejna rzecz to będzie zacząć zdobywać wiedzę, jakby kształcić się, wiedzieć coraz więcej na temat tego wybranego segmentu, który wybrałem, tak? To znaczy, ile kosztują, co jest dobrą okazją, jak tych okazji szukać, czy właśnie z ogłoszeń komorniczych, czy powiedzmy w jakiś inny sposób, tak? Jak docierać w ogóle do tego, za ile potem będę mógł wynająć, jak wyglądają takie umowy najmu i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz to będzie powiedzenie sobie, no dobrze, to już wiem dokładnie, co chcę osiągnąć, mam na to, powiedzmy, jakiś horyzont czasowy, to czym ja już teraz dysponuję? Bo jeżeli nie mam żadnego majątku, no to nie wiem, może mam sporo czasu i mógłbym wziąć sobie drugą pracę, tak? Albo jakieś umowy zlecenia, albo jakieś tłumaczenia, albo powiedzmy, no nie wiem, no, jakieś dodatkowe źródło przychodów, przy czym te nadwyżki, które będę dostawał z tego drugiego źródła, nie poświęcę ich na to, żeby podwyższyć swój standard życia. Ja po prostu chrzanię mój standard życia dzisiaj. Ważne jest dla mnie, żeby w wieku 40 lat nie musieć pracować, tak? I I to jest ten wybór, który dokonuję, że teraz wszelkie nadwyżki, które będę miał z drugiego tytułu pracy, będę oszczędzał, inwestował w te mieszkania na wynajem. Więc a czasami się okaże, że jak się przyjrzysz temu, co tak naprawdę masz, to może się okazać, że wcale nie jesteś taki, powiedzmy, goły i wesoły, tak? No, podam przykład. Siostra mojego przyjaciela pod wpływem lektury książki jakby zastanowiła się chwilę i przypomniała sobie, że oni z bratem, czyli z moim przyjacielem, odziedziczyli ziemię, na której kiedyś tam, powiedzmy, taki mieli mgliste plany, że pobudują domy. Oczywiście ona jest nauczycielką, samotną matką, wychowującą dwoje dzieci, z pensją nauczycielską. Jakby ta wizja budowania domu jest strasznie odległa. Zdecydowała sprzedać tę ziemię i nie korzystając, nie posiłkując się kredytem bankowym, była w stanie kupić 5 mieszkań. Wow. Tak, więc niby, powiedzmy, beznadziejna sytuacja, tak jej się wydawało, a jak się przyjrzała temu bardziej krytycznie, no to poświęcając, powiedzmy, to marzenie o jakimś tam domu w przyszłości, chociaż i wcale nie jest powiedziane, że nie będzie mogła tego domu zbudować na jakimś innym kawałku ziemi, tak, ale powiedzmy, poświęcając tę ziemię, zbudowała już bardzo solidne podwaliny pod wolność finansową, więc to nie jest tak, że jesteśmy zupełnie, jakby, powiedzmy, nie mamy jakichkolwiek aktywów. To może być właśnie taka ziemia, czy jakieś tam inne elementy, rzeczy, których możemy spieniężyć, czy powiedzmy swój czas, ale budować właśnie tę swoją pozycję kapitałową, żeby móc przynajmniej ten wkład własny wnieść, tak? A okay. Później po prostu po kolei kupować systematycznie, konsekwentnie, nie oglądać się, jakby przybliżać się cały czas do swojego celu. No, czyli żeby to tak podsumować, jak nie masz pieniędzy, to oszczędzaj, zarabiaj pieniądze, odkładaj, bo może w przyszłości się ta okazja trafi, prawda? Tak jest. Dobrze. Już... To jest tak, że teraz właściwie już dzisiaj ludzie się przyzwyczaili. Kiedyś, jak ktoś chciał kupić odkurzacz, to odkładał systematycznie, tak? Jak chciał kupić samochód, coś tam. Dzisiaj ludzie się przyzwyczaili do tego, że najpierw konsumują, a potem oszczędzają. Okej, okay, mamy słuchacza na antenie. Halo, halo? Ja chciałem przeprosić, bo mi się rozładował telefon. Okay. Bardzo dziękuję za odpowiedź i wezmę to wszystko pod uwagę i to wszystko przemyślę. Okej, okay. Dzięki wielkie, trzymaj się, hej. No, a my już rzeczywiście musimy kończyć. I co, jak zwykle pod koniec audycji się poreklamuję. Trochę zapraszam wszystkich na seminarium nasze, znowu o ZUS-ie, już w tą sobotę, która będzie teraz. Zmieniliśmy salę z takiej, co pomieści 150 osób, na taką, co pomieści 300 osób, więc jeszcze mamy dużo miejsc. Będziemy cały dzień gadać, jak nie płacić ZUS-u. No i już raczej kończą się miejsca na obóz wakacyjny, który organizujemy, 9 dni, które można sobie spędzić z całą zgrają naszych wykładowców, przedsiębiorców. No, mamy 25 miejsc, zapisało się 30 osób, więc teraz tylko i wyłącznie decyduje, kto pierwszy zapłaci, więc to raczej miejsce, no jak ktoś by chciał, to może się zapisać, ale raczej już nie będzie. No i co, tyle reklam. I co? Dziękuję Ci, Sławku. Dziękuję bardzo, Kamil. Mam nadzieję, że Cię nie zanudziliśmy przez tą godzinę i że kiedyś nas jeszcze odwiedzisz. Z miłą chęcią. Jeżeli tylko, wiesz, Twoi słuchacze dadzą wyraz temu, że powiedzmy zaproszą mnie, to ja bardzo chętnie. Bo tutaj cholera taka wyszła taka, że nasi słuchacze są tacy strasznie negatywnie nastawieni na rozwój tego kraju, że tak, że tu się nic nie da, że Polska to będzie takie coś złe, że to będzie bida. No będzie bida, ale nawet w tej bidzie ktoś musi być tym bogatszym, nie, Sławku? No właśnie, mam nadzieję, że to będą właśnie słuchacze. Dokładnie. Dobrze, to co? To dziękuję Ci jeszcze bardzo i już kończymy, wypuszczamy Alberta. Albert, wychodzimy!